الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. مخك الذين ذكر شيئا الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق. دا الذين دا غی تفسیر دے انہیں خلق چغیبان دی ظلمون کے دو او غیسرا جنگون کے دو قتلو لشو او خلق چشل لشو دو خپل کورونونا مہاجرین دمکی معظمی اللہ غی تا اجازتو کو دا قتال فی سبیل اللہ او دے آیت کے اللہ دا غی دا مستقبل ذکر کئی چیز دا غی کمزور ہے نفس او د دغه مظلومیت نه پس با زدیل پزمکه کې اقتدار ورکوم دیل بغل ورکوم ندیو په دنیا کې هغه کارونه کوي چې هغه مخ کې نو شوي دغه ظلمت او د تیارې په دور کې بلکې د دې کارونه او د دې اعمال با ډېر ممتاز وي. څنګه چې الله وعده کړی و هغه سي دا دور په دنیا باندې راغی اگر حلق الاس کی دا ملکون اقتدار راوستو اغیل اختیارات ورکل دنیا کی او دا اغیل پلاس باندی دا دین ترقی و کمال حاصل شو او دنیا چی اللہ رب العزت د کوم مقصد د پاره پیدا کړی و او آباد کړی و نو هغه مقصد د خلفاو په وخت کې ښکار شو موجود شو تر یو څو وخت پورې د الله رب العزت یو قسم مخلوق ته جواب کوي او یو قسم دلیل و ته پیش کړي چې دغه دنیا پرستو باطل پرستو خلقو د مؤمنانو ته په کوم سپک نظر سره قتل او دې د خبرې لایق نه ګڼل او دې ته بي دینوي دې ته ګمراهوي دا قسم قسم نسبتونا و اعتراضات اکول اللہ رب العزت تویم دغا خلق استازو پا نظر کې د اس لائق ندی او ستاو د نظر نا ډیر سپک راځي. الله وی دغه خلق له چیزه اقتدار ورکم ته به داغي کارنامه وګوري، ته به داغي دنیا کې اصلاحات وګوري. داغي د لاس نه به مخلوق ته هغه خیر ورسی، هغه امن به حاصل شي، هغه عزت به حاصل شي چې هغه بچره هغه په خوب کې هم نو لیدلې. الله وعده رښتیا کړه. خدای یو سلور کارونه دلته کې ذکر کړی دي، دا یو قسم د شرط د پاره چې کدا کارونه پاغي کی وی نغیب غالبی، غیب کامیابی، او غیب په دنیا کې د الله د رضا کارونه کول شي، د دین خدمت وکول شي، او د شریعت د اصول او د حدود پوره پابندي وکول شي. او که چیرې دا سلور اعمال پکې نه وي نو پرستو برازی، بیا و ذلت کی رازی، بیا و داغی اغا عزت اغا حیا و عرص ختم شی. دید شرط دا پار ذکر کلی چی دا سلور خبری و پکی وی کدانین دنیا و بیا ڈکشی دا کفر و شرک نا او ظلم و عدوان نا. الَّذِينَ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ دا آغا کسان دی چه مخ کے بیانو شو چه دی سر دیر ظلم زیادے کے دو کافراد اللہ سنا سا قتل کلیشو سو شللیشو پل کورونے پری خودل پل ملکے پری خودل سو کیاو پلا سو بل پلا چه داغ ظالمانو دا یقین پیدا شو چې دی رک شو. اللہ وی نو رکی گی چه زیشت کوم ناسوک نشی رکو لے. اللذین دا خواغ کسان دی امکنناهم فی الارض کچر ازا دی پزمکا کی اشتکم دیلا پزمکا کی اقتدار ورکم دیلا پزمکر کی حکومت ورکم نو دیب ایوسو کارو نئی. اقام الصلاة دا دین مرکزون با عباد کی حقیقو نڑول کنا لہو دمت سوامع و بیعون چید عبادت کم زیونو احو اغیر وانول. اللہ وی دیب ایو دانئی اقام الصلاة اکثر قرآن صلاة ذکر کی امرت تینا ٹول دینی ٹول عباداتی او دا دین ٹول برکات او مراسمی چمخ کی ذکر شو من یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب دا دا اللہ دا دین شعائر دی، دا دا اللہ دا دین مکارم دی، دا دا اللہ دا دین مراسم دی. پابندی با کئی دمانزا جب آغی سر با دا اللہ کورونا بادشی، آغی سر با دا دین مرکزونا بادشی. و آتاو الزکاة او زکات باور کوي د بندیان حقوق به حاصل شي، په ملک کې به اوګه تګه بربند پاتې نشي. واعتو الزکات ولې چې په مال کې د الله حق وباسي او هغه په ځای باندې لګي کنه نبی ایسوک دنیا کې فریاد نشی کولے دناچارے د غریبانا دا زکات څوک نور کینو د الله حق یې پټ کړی دی د الله حق یې غبن کړی دی چلاوی دا زیت اور اسو دولت ته مجوړه وای چې دی یو امیر نبل امیر تا دبل امیر نبل امیر تا پامیرانو ګرځي را ګرځي دا خدا مال زینو کنا دا غیزه کو فقیرانو عجزان یتیمانان او مسکینانو او غی تن رسیدنو بس دنیا کی ناچاری زیادتا و غریبی زیادتا و دے ذکر دویم ذکر کو جد خلق حقوق با قائم شی وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ ذیبا دعوت ورکی خلق تا دا اللہ دا وحدانیت او منی کئی با خلق لرا دا کفر او شرکنا او دا رسم و رواجنا او دا هری بی دینینا دا هری گمراہینا دا بداغی کاری دنیا کے کلا چې د حق پرستو اقتدار راشي دنیا کې او راغله ده نو د دین مرکزونه باد شي وي او په دنیا کې د الله د تسبیح او د الله د تکبیر او د الله د تحلیل اوازونه چت شي وي بل اواز پکینو او بیت المال قائم شوه ده نو د دنیا نه غربت لري شوه ده فقر لري شوه ده او گتګه په دنیا کې بیان شمونته عدالتنا قائم شوه دي د انصاف او غا د ظلم او د رشوتونو او د سودونو اغه انتظام ختم شوه دی دغه سي دنیا کې د ګمراه اړي او د فحاشه او د شیطان اړي او دغه یو قسمه قسم زینه دغه بازار سول شوه دی دغه سي پراتو بیا او کومو ظالمانو چې ظلمونه کول پاجزانو غریبانو باندې دغې لاسونه بند کړی شو او تړلې شو چې بیا په هیڅ ځای کې یو غریب او یو مسکین د امیر او د مالدار او د وډیرا د لاس نه چرې فریاد نو کړي شکایت یې نو کړي دا د اسلامی حکومت طرز دی قران وی دی دی کې نقشه بیان کړی دی سورۃ نور کې هم بیا راشي چې اسلامی حکومت دی ته وی چې قران دا غي کم طرز بیان کړی دی نو هغه دا دی چې څومره چې د دین د عبادت او دغه سي د انسانیت د حیا او د عزت او د امن زینه یې ناټو لبات شي د په دنیا کې راشي او څومره چې دنیا کې ظلمونه نه د خلقو جان ته امنیونه مال ته امنینه اولاد ته امنی د ډیری بدم نه پوجا باندې اغی بندیان لخوبم نورزی طولش پی پا عذاب کی نکل چه اسلامی حکومت راشی ندار سختم شی دا بیا سوک پا خوب کم نوی نی چگنی ظلمو شو دچا پا کور باندی ڈاکا پریو تا دچا نشوکو شو دچا او د چا په مال باندې قبضه وشو، چا په زور زیاتی باندې د بل نه مال واغستو، کور او مکان یې ته واغستو، زمکا او کندر یې ته واغستو. دا بیا په خوب کې څوک نه ویني چې اسلامي حکومت راشي. راغلی او دنیا کې د خلفاو په وخت کې چې خلق تعالی او خو کړه، هغه خلق به چې د هغې په زړه کې اسلام سره ډېره بنیتی وه، مسلمانانو سره به سخته دشمنی وه، لیکن کله چې دا قسم سهولتونه او صلاحیتونه او دا قسم امن یې ولیده، هغه خپل دین یې په ځای پرېښودو او اسلام ته رالو، په خپل خوښه باندې رالو. ځکه هغې د دې نه نو خبر چې په اسلام کې دا دومره انصاف شته، دومره عدل شته چې مسلمان سکه چې د کافر سره پکیوم ښه سلوک شته دی، څنګه چې د مسلمان حق دی، د مسلمان حفاظت دی، د هغه د مال حفاظت دی، دغه سې پکې د کافر او مشرکوم چې هغه پناه حاصل کړي نو دغه مال به په امني، هغه باندې څوک لاس نشي وچتولې، ګوته نشي وچتولې. او د کافرو سره پکې دومره ښایسته برتاو شته، نا خلق بیا په خپل راغی را شروع شو چې مونږه خدا سې مشران نو لیدلی، مونږه خدا سې تربیت نو لیدلې چې په ملک کې کله تعلیم سلسلې نوم هغه د بیت المال نه ای، نه پکې فیسو نه ای، نه پکې داخلي، نه پکې وظیفي چې خلکو نه اخلي، بلکې په هغه تعلیم کې با په هر یو باندې بیت المال نه خرچ کیږي، سو پورې چې هغه تعلیم کوي، او اغلب آدمیاشتی سو وظیفه هم مقررو لشی، اغلب دیسننی خبر. دا دی اسلامی حکومت اصول لی چه او بنده با نپا دی بانده پریشانهی چه دو بچو تعلیم بسنگ کوما، زو خدا خرچی نشم برداشت کوله، دغه سې کور نشتره نو چې دا به څنګه جوړو ما. دغه سې د خپل راشن څخه ذریعہ نشته دی، وسیله نشته دی، د دې بس چل کیږي نه. اسلامي حکومت کدا پریشان نه چا سره، بالکل بے غم، دا ټول بوج په گورنمنت باندې، دا دغیز مواری لکه څنګه چې وسم په اسلامي حکومتونو سلطنتونو کې مملکتونو کې دا کارونه هغه کوي، که غریبینو تپوست نه کوي وي دا ستا کور شو، هو که مالداری اوسو لاس لرازی ناغه ته وي بیا چې څنګه ادا کول شي، نو ادا یې کا پار سمره وخت کې په کشتونو باندې مخکې ولا کور جوړ کی، انتظام ولو کی. دا د اسلامي حکومت عالمی دی، او دا تاریخ په دنیا کې تیر شوی دی، د ځمکه اسمان لیدلې دي، ځکه الله وعده کړی و چې ام مکناهم فی الارض، که زه ولا په دنیا کې زور او طاقت ورکم نو ایس سوک با دینا نیاری چی پا ما با ظلمو شیه و ما پسی با ورانت را شیه و ما لبا سزارا کئی پا ما با ڈیمان کئی نا. اقام الصلاة و آتاو الزکاة، دا اللہ دا حقوق و پابندی بئی، دا بندیان دا حقوق و پورا احتیاط و خیال بئی، و امرو بالمعروف و نهو عن المنکر، او چې کوم د دین خدمت ته اوبډیر پالا طریقې سره کیږي. هغه څه دی چې د الله د وحدانیت او د پیغمبر د سنت اشاعت ته چغې کې څومره خواږې دي، دا ټول ثمرات او برکات د دغه مسلو دي، د توحید او سنت دي چې خلقو ته ډېر سهولت حاصل شي. نو دا کار به جاری ساتي. نو سوال پیدا شو چې دا خو په دنیا کې جنت ته، چې دا ولی بیا پکې تیار رااله، دا ولی بیا کار خراب شو، خبره الټه شو، بیا په دنیا کې هغه څه د کفر او شرک او د ظلم او زیاتی او د قتل و غارت بازار ګرم شو، دا ولی؟ الله وی ولله عاقبۃ الامور، دا انجام نه الله خبر دی، انجام خبرې مکوا. الله خدا نیوی چې دا به تر قیامت پورې داسي، انجام د کارونو الله ته معلوم دی، څنګه چې فیصله کړی او څنګه چې خپل تقدیر کې لیکلی نو قصب رازیم. ها سورۃ نور کې وادي وجه بیان کی چې فمن کفر منکم، چا چې ناشکری وکړه د دې دومره لوی نعمت چلاوله په دنیا کې صحیح مشران پیدا کړل، اولاله په دنیا کې ادارې خبرې پوره تنظیم وکړ، دینی تربیت او جسمانی تربیت او روحانی تربیت د دې ټول اسباب ول پیدا کړو، او سره د دین داس ناشکر او فاسقان پیدا شي، الله وی اولائک هم الفاسقون، کار به بیا خراب شي. نو حال تک یو مفسرین وی چلمبه فسق فمن کفره، لمبه ناشکری د حضرت عثمان شهادت چېغه پرې نه خوندنو، ټولې شهیدان کړي بغیر د ابو بکر نه، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان ذو النورین، حضرت علی ابن ابي طالب، اسد الله الغالب، ټول شهیدان شوي سره د دومره اقتدار نه. ولی ولله عاقبت الامور، که ده هر سړی عاقبت ته نوم الله تمعلم ده چه ده با دنیا نپو کما طریقه بانده رخصتی گی، چه ده بسنگ موتی الله ده خیر کوي، او ده ملک انجام و تهم معلوم ده، ده قوم انجام و تهم معلوم ده. ولله عاقبت الامور، دا پیشن گویوا چې الله ورکړه، او چې څنګه ویلو نو قصه دنیا کې د خلفاو اقتدار راغې او اقص کارونه وکړل چې څنګه الله ویل، او د اسلام په دنیا کې داسې پتی زیبان خور شو چې بلګ وخت کې د دنیا ګټونو ته او ملکونو ته ورسېد. ورپسې الله رب العزت تسلیم ذکر کوي آیت کې، او یو قسم د دې مخ کې خبره شهادتوم پیش کوي، گواهانوم پیش کوي، تسلی په دې لحاظ سره چې الله پیغمبر پاک توای چې دې خلقو نه پریشان کې داسې دي، ما هغه قومونه علا کړی چ بیا په دې زمکه هغه څه خلق نه دی پیدا شوی او پاغي باندې نه تا دینه پریشانه، هغه قومونه تا ذکر کوي اته چې دا و قومونه په خواني دي او تم پکې مکی والے دي، پورا اته ذکر کوي دلته د دې لپاره چې تسلی ورکي چې الله کول شي، دا خو الله تعالی سکار نه دی چې قومونو لاله دنیا کې کم دولت کم صحت او کم وسعت د مال ورکړیو او د زمکه او د زوینې ورکړیو ناغه بیا یې چاله نه ورکړی او دا غي نوم نشان پاتې نشو ملاوی داس خلق دی او د گواهی او د شهادت مطلب یې دا دی چې الله سلور خبرې بیان کړي چې اقام الصلاة و آتوا الزکاة و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر دا سلور کارونه بکیږي او د هرې خبرې د پاره دوه گواهان کم از کم پکار دي قرآن هر ځای کې وایي چې واشهدوا ذوی عدل منکم واستشهدوا شهیدین من رجالکم دو گواهان پکاری نو اتی ذکر کرل چې په هر یو مسله باندې دوه دوه گواهان شي یا مخکې کوم سلور مسائل بیان کړو و ان یکذبوک او کذیستا تکذیب کوي او تا ته دروغجن وایي نو پریشانی مکوا اس پروانشتم فقد كذبت قبلهم قوم نوح يقينا دروغجن کړیو مخکې د دینه قوم د نوح علی السلام نوح علی السلام لرا دومره عظیم شان پیغمبر چې دا اول هغه پیغمبرو چې الله دنیا ته د توحید د اعلان لپاره را لېګلو چې مخکې د دنیا د دې مسلې دعوت نو ځکه شرک نو او د راتلو نه لګون نمخ کې شرک پیدا شو نوح علیه السلام الله راولېګو دا غی شرک د رد لپاره او دا غی الها او باطل او د رد لپاره الها باطل کوم هغه چې قومونو ویلیو پلو کشرانو تا د دعوت په شکل کې چلا تزرن آلیحتکم مپرید اخپل خدایان ولا تزرن ودن ولا سواعا ولا یغوسا ویعوقا ونصرا دا پینزخو بلکل مپرید دا خوی زمون داری خبری زی موار دی دا سو شرک پیدا شخا چه غیبا دا شرک دعوت ورکا و خلقو تا پاغی آلیهو بانده بیکل اکول انو علیہ السلام بوتا دا اللہ توحید پیشکاو چیا قوم عبداللہ ما لکم من الہ غیرو غید روغ جن کنو وعادن او عادیان حلاک شوم اغی تکذیب کلیو دہود علیہ السلام وسمودو او سمودیان چې تکذیب کړو صالح علیه السلام دا یو قسم قومونه وو چې قرآن په دې گواه دی چې لم یخلق مثلها فی البلاد چې هغه بیا ندی پیدا شوی په دې خارونو کې عادیان او سمودیان چې الله څنګه پیدا کړو کنه او دا سه هلاک شو چې اړو سوکت پاتې نشو کله خو نسل پاتې شي کنه دا غي نسل نه دی پاتې شوی دنیا کې الله تسلی ذکر کوي چې ستاسو قوم خو ډیر کمزور دي ما بلغو مې اشاره ماته نام دی خو دا غي لسمی سي ته هم نه رسی نو ذکر خو الله تډې رسان ده او سلورم قوم د ابراهيم عليه السلام پنځم قوم د لوط عليه السلام شپږم و اصحاب مدین قوم د شعيب عليه السلام مدین وعلى خلق وكذب موسى او هغه فرعونیان چې اوس نږدې نږدې تیر شوي دي هغه موسی عليه السلام دروغجن کا ولی فرعون ارچاته معلوم ده چې هغه ته موسی علی السلام را لېږل شو نو ځکه دا هغه نوم یې وانغسته حضور وی چې وکذب موسی موسی علی السلام ته دروغجن ویل شي نو چا وته ویلو فرعون تاسو شو اړو نومې نشته په دنیا کې دومره شور او دومره زور او دومره جاه او جلال او اس نشته فما بقت عليهم السماء والارض نو دا و قومونه ذکر شو اتم فعملت للكافرين ته پریشانی زکه مکوا چې دا خوځو مهلت ورکوما طولولا قوم د نوح علی السلام له سمره مهلت ورکړو نه نیم سو کال خداغه د دعوت زمانہ واخه چې دینه مخکې به سمره وخت دومره مهلت دغه سیدی طولولا الله ډیر وګد مهلت ورکړو ډیر وګد مو کایول ورکړو نو دیلوم ورکوم کنه پیغمبر پاک ته وی چې ستاسو دشمنان مشرکین عرب دیلوم مهلت ورکوم دا نه چې غنی نیولې نشم وسمی پین رسیم نه دا الله حکمت ته فهم لې ته دا منی کنه هر چا د الله مهلت ورکړې او په دغه مهلت کې خلق داسې پریشان دي چې دماغ خراب شي کله کله ښه ير الله وی ولې نشتنو پاګل وای تا لیدلې څوک تا څوک لیدلې تا ظلمونه نه لیدلې تا زورونه او طاقتونه نه لیدلې نو ته دینه دومره تنگ شوي چې را خدای الله وی ډېر لوی صبر دینو الله تا ته وی صبر کاوا او ته دا غنه تلوار کې مخکې کیږي فاملیت للکافرین مهلت مې ورکړلې کافرانو له کاغه مخکنی قوم نو مو کاغه دا قوم دې ثم خستهم بیا مې اونیول کنه ثم پکې منی کنه ها ثم للتراخی کتابونه وی دا درستوالی د پار راضی ها اگر استوالی صحدم نه معلوم چې سمره رستو بس الله تعالی علم دے ثم بیا دې رستو اخذتهم امن والذیلرا فعذاب سرا فكيف كان النكير نو ګورا سرنګ شو زما انکار اغیلرا نکیر انکار ته وی د انکار څه مطلب الله وی چې غی سغختنه اوونه شو هغه خوې چې مونږ په ټولو ماریو والله وی چې ما انکار کاو چې نه ټولو مر بولې دا وړه راوړي ځان سره هغه وی چې مونږ په دنیا کې خپل ارمانونه ریجو په لې خوشاله وکو الله وی نه نور به نه ریجې وسو ماشين را راغلي دي هغه وی ریجې هغه وی لو چې مونږ بغالب کیګو او څوک چې د دې کلمې आवाज کوي چې لا اله الا الله دا به د دنیا نه ختمو لري کوبه الله وینا زین لري کومه کته لري کول شنو نکیر دا نکیر دې کنه چې نبی علیہ السلام کله خندق کنستو پاغا موقع کی او کلی مسجد نبوی جوڑو او صحابه کرام با گٹی راوڑی سخ سخ کارو نو کنخا نو نبی علیہ السلام بومی اغیب بومی چلا ام لا عیشا الا عیش الاخر یا اللہ جون خود آخرت جون دے دنیا بس جون دی دیکھو کل گھٹی راولا کل خور راولا کل یوکا کل بلکا فاغفر الانصار والمهاجران یا اللہ تدیخ اجزانو تا بخنو کې څوک مهاجرین دي او څوک انصار دي. او بیا به وی چې ان الاولا قد بغوه علينا ذي خلقو په مونږه زیاته کړه دي زمونږ نه زیاته نه دي شوه خودي زیاته کړه دي. اذا ارادو فتنتن ابینا همونږ دغه کار کړی چې کله دي د شرک کار کوي نو مونږه انکار کړی چې دا بنئ. اذا ارادو فتنتن ابینا کله چې دي د شرک اراده کړی دا اراده غواړي نو مونږه اعلان کړی چې دا نشي برداشت کېده شرک با په دنیا کې نه یې دا زمونږ ګناه و نو دا شعر بیوی علگیا بوخا اللہی فکیف کانا نکیر چی ما مکووی کانا بیاسی چلو شو اللہ خو دیر وقت مکنوی و کل چووی کانا نبیا حال بلشان تی خوا ملک پاک پروتی نمار غی چون پاکی نئی بیا خوا دا تسلی و نبی علیہ السلام تا چستان جام بوم دا غسی درس با اللہ ہموار کی دا ټول جماعتونا او ڈلی او دا دی دا مالونا او دولتونا با ختم کی او دنیا کے و صرف دا اللہ نو مغستشی دا بل چانا و یکون الدینو کلوه للہ دین چی هر دا یکورنو اغا دین بی چی دا اللہ دین دے د پلار نیک دین ونی بیا چړې رموزه چلے دلو د پیرانو د ملنګانو دین بنئ بیا چړې رموزه چلے دلو د شاعرانو د فاسقانو د فاجرانو دین بنئ بیا او د دې شیطانی اوازونو په ځای باندې چې دا کوم دنیا کې شروع دي کنا توبه چډیر کم غوګونه وته نه بچي ټول غوګونه ته نه ډک دي نو دې شیطان یې ود ګمراي او د دې لهو الحديث نه د دې په ځای باندې با هغه خیسته اوازونه او خیسته بیانونه او د تهذیب او د ادب واقعات بیانېږي بیا چی اگر با دا قرآن و سنت وضاحتی تفسیر بئی هر قسم واقعات چی دا آوازونا با ختم شی دنیا کی دا ادب او دا تحذیب آوازونا دا علم او دا فهم آوازونا و دے پزے باندرا شی اللہ کولی شی چی را دےو کی منگ بتی نسوال کو چی اللہ اگا وعدا منگ سر عمر اشتیا کی واخر دعوانا رہی